202'de bize nasıl açıklayacak Cenab-ı Hak? Onu da bize kendisi açıklıyor. Yani bizim bunu hiç fazla kafa yormamıza da hazır önümüze gerek şey yapmıyor. Evet. Yani kendiniz arayın bulun bile demiyor yani. Şimdi onu kendisi örnekleyecek. Bakın şimdi. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde. Şimdi. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde şüphesiz Allah'ın koruması altına giren şu kimseler kendilerine şeytandan bir vesvese, karanlık kuruntu, sırnaşma gibi bir tufan iliştiği zaman hatırlarlar, düşünürler. Sonra bir de bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir. Evet, şimdi burada kardeşleri diyor. Kardeşleri dediği zaman hani şöyle, şimdi bunu zaten Nisa 89-90'daki şey var ya, yani beraber yaşayıp büyüdüğü toplumdaki arkadaşları var ya, iyi insanları daima yine kardeşinden, akrabasının, hısımından, çevresinden mutlaka sapıtmak isteyen, onun kafasını karıştıracak bir başka şey daha bulunur yani. Bulunur, evet. Doğru. İşte onlar da kendi şeytanı girmiş devreye. Bir de kardeşleri demiş ki hani böyle şey yapmış. Veyahut da buradaki kardeşleri yine şey olarak da ifade edebiliriz. Her insanın kendi iblisi de kendisiyle doğmuş, beraberymiş. Onun ikizi değil mi? İkiz yaşlar, kardeşi değil evet, mi? Aynen. Evet. O da onun kardeşidir. Bu bir başka yerde daha geçiyordu biliyorsunuz. Evet. O da bunu teşvik ettiği zaman kendilerine şeytandan bir vesvese, kuruntu geldiği zaman bak hatırlarlar, düşünürler. Neyi hatırlayacaklar? Neyi düşünecek? Allah'ı düşünecekler, Kur'an'ı düşünürler. Sonra bir de bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir. Ya. Evet, bu düşünce böyle bir şey insanın bir şeyine geldiği zaman o hemen hatırlar, düşünür. Ha Rabbimiz Kur'an'da falan ayetinde böyle demişti. Ha Rabbimiz bunu böyle demişti falan tarzında onu hatırlar, onu şey yapar. Ve görüp bilmiştir. Evet. Artık kafasındaki o şeyi silivatmıştır. Evet, artık görmüştür ve bilgiye ulaşmıştır. Evet, şimdi bunun nasıl olduğunu da Nisa suresinin 89-90. Ayetlerinde net görüyoruz. Münafıklar, şimdi münafık dediğimiz zaman işte kendisi de mümin gösteriyor ya. İkiyüzlü, evet. Yani münafık dediğimiz zaman bunlar damgalı adamlar değil. Tabii ki değil. Yani değerli izleyicilerime tekrar hatırlatayım. Müslüman üç tiptir. Mümin Müslüman vardır, münafık Müslüman vardır, müşrik Müslüman vardır. Evet. Bu münafık Müslümanlar da aynı senin, benim, herkes gibi normal olarak senin din kardeşin görünümündedir. Evet. Tamam, bak bunu unutmayalım. Din kardeşin maalesef görünümündedir. Maalesef. Kesinlikle ne kendisi ben münafıkım der, ne de sen onun kalbindekini bilerek sen münafıksın diyebilirsin. Evet. Onu Allah bilir ama Allah bazı bilir amellerinin böyle şeyinden şüphelerini görebilirsin yani. Bunu hani nifak alameti şudur diye bunun tadadı yapılabilir. Evet. Şimdi münafıklar kendileri Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmadıkları gibi sizin de inanmamanızı, böylece onlarla eşit olmanızı arzu ettiler. Onun için onlar Allah yolunda yurtlarından göç edinceye kadar onlardan yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınan kimseler yahut sizinle ve kendi toplumlarıyla savaşmaktan göğüsleri daralarak size gelenler hariç onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlarda bir yakın ve bir yardımcı edinmeyin. Eğer Allah dileseydi onları size musallat ederdi de onlar sizinle savaşırlardı. Artık eğer onlar sizden mesafelenip sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse Allah sizin için onlar aleyhine bir yol tanımamıştır. Evet, münafıklar ne yaparlar? Onlar da isterler ki herkes kendileri kendisi gibi ikiyüzlü olsun, inançlı. Evet. Ve böylece buradaki kardeşler şeyinden ki anlatmak istediğim münafıklar olduğunu delili olarak bu ayeti hani şey yaptık. Evet. Bütün peygamberlerin daveti de buydu. Peygamberler de işte tevhid noktasında Allah'ın koymuş olduğu bu ilkeler çevresinde hareket ettiler. Yine devam ediyoruz sureye. 203. Onlara bir ayet getirmediğin zaman, ha şeyi anlatayım da öyle. Burada bir şeytandan Allah'a sığınmanın noktalarını önce biz bununla ilgili uzun bir programda da anlatmıştık. Nasıl sığınır? Mesela şimdi hani infak edecek. Allah infak edin, tehlikeye atmayın, infak edin, işte dediği toplumu zaman. Kurtarın, infak edene şey dediği zaman, malın fazlasını ver dediği zaman şeytanla fakirlikle korkutuyor. Burada malın gidecek, mülkün gidecek falan tarzında şey yapıyordu. O zaman fakirleşirim korkusu, fakirlikte korkutuyordu ya. O zaman Kur'an'a gidiyorduk. Allah ne diyordu? İnfak. Sen diyor bir infak edersen ben en az 1'e 700 veririm. Yani. İyilik yaparsan 1'e 10 veririm. Artırırsan sen verirsen ben artırırım. Sen verirsen yerine bir daha korum diye diyordu bunu Kur'an'da. Ve böylece kafamızdan onları gidiyordu. Şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela bunu Tevhid'deki yazdım. Şimdi çevremizdeki şeytanlar da Müslümanları Allah'ın kitabının dışındaki bazı şeylerle devamlı kandırırlar. Evet. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Allah Kur'an'da veyahut da onu sonraya bırakayım da şöyle anlatayım. Yazmış adam eline bir kitap almış. Falan gün şu kadar tesbih çekersen, şöyle yaparsan, böyle yaparsan, şu kadar bilmem nafile namaz kılarsan cennete girersin, günahların affolur gibicesine hemen kafasına sokmuş. Evet. Bu bir şeytani bir şeydir. Kesinlikle. Hemen Müslüman hemen ne yapacak? Kur'an'a başvuracak. Kur'an'a başvurduğu zaman ne yapacak? Kur'an'da görecekmiş ki ticaretteki kazanç, cennet kazancının Allah yolunda iman, salihati işlemek ve mal can. Evet. Tevbe suresinde bir ayet okuyacak. Cennete girmenin bedeli takva. Değil mi? Tabii ki. Canı ve malı Allah yolunda koyabilmek. Cennetin faturası bu. Bu adam bu şeytan beni kandırmış diyebilmeli. Yani. İşte cennete girmenin yoluyla ilgili anlatılanları da Kur'an'la sağlandığı zaman o da boşa çıkıyor. O da boşa çıkacak. Onun da şeytanca bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Hemen görecek. İşte ne olursa olsun bir Müslüman aklına bir şey geldiği zaman onu Kur'an'a bir götürüversin. O kadar tamam. Kolay, evet. Evet, onu Kur'an'a götürüversin. Çok güzel. Bunun örnekleri çok. Bunu daha önce dediğim gibi o şeyde uzun uzun da anlatmıştım.